Lige have det sidste guitar med der. Vi forlader Kurt Vile, Waking on a Pretty Day. En sang, der er 10 minutter lang. For min skyld må den gerne være en time lang. Det er noget, man glemmer nogle. Det der med guitar, det er jo fandme, ikke særlig populært for tiden. Altså, en mand, der spiller på en guitar. Men ja, det synes jeg godt lige, vi kan hylde lidt. Nå, vi har fået en meget interessant lytter-sms i forhold til Greta Thunberg. Jeg forstår den ikke helt. Det er Marie W., der skriver. Sodders taler ud gennem munden på Greta Thunberg. CO2 er en hoax. Ren brainwash, ligesom alle andre oprør. Ja, det var i hvert fald dejligt med et input der, Marie V. Du må gerne lige uddybe på sms'en, om du kan dokumentere det. Det kunne være spændende lige at følge med i. Nu skal vi til noget helt andet end Greta Thunberg, fordi i går kom det frem, at DR har valgt at lukke deres eneste reelle filmprogram, nemlig Filmselskabet. Det her program, som tidligere blev bestyret med Marie Monsen, og i dag har Per Juel Carlsen som vært, er sat til at lukke i 2020, hvilket allerede har mødt en del kritik. Og en af kritikerne, det er Soundman News filmredaktør Jakob Ludvigsen, som kalder beslutningen åndssvag og åndsløs. Er du med, Jakob? Ja, det er. Jeg skal lige spørge dig, altså, synes du, det er krav på at lave et filmprogram? Det er ikke noget, der sådan står specifikt i public service forpligtelserne, så på den måde nej, men i mine sådan kultur- og filminteresserede øjne, så vil jeg da sige ja. Altså, filmmediet er et af de mest populære og gennemslagskraftige kunstformer, vi har, og jeg synes da, at vores største medieudbyder, som til med er finansieret af vores allesammens penge, har en eller anden form for forpligtelse til at gå i dybden med den kunstform. Og hvorfor skal det lige være Filmselskabet? Altså. Jamen, det vil jeg så sige, det argumenterer jeg heller ikke nødvendigvis for, at det skal være. tilsynskabet har kørt i 8 år, og lukningen kommer i forbindelse med, at man lukker DRK som Flow-TV-kanal. Og i mine øjne kunne det da sagtens give fin mening, at man bruger det som en anledning til at komme med noget nyt. Noget, der passer til en moderne digital tidsalder. Det er jo fint at ryste posen en gang imellem, men man erstatter det så bare med ingenting. Altså, der kommer ikke et nyt filmprogram. Der er i hvert fald ikke noget på tegnebrættet lige nu. Og det er jo det, jeg synes er død ærgerligt og lidt skamligt for DR. Men altså, ja, men det, nu siger du heller ikke altså, nødvendigvis vil slå på trumfe for filmselskabet, som sådan skal altså, fortsætte. Er det ikke også lidt et tamt koncept, det her filmselskabet? Altså nogle anmeldelser af nogle film, og så en gæst, som sammen med verden anmelder en film til sidst. Altså, det er vel fair nok, man lige tænker, nu skal vi til at lave noget andet. Jamen igen, altså jeg kan da kun bifalde, at man ryster posen og prøver noget andet af, men samtidig må man så sige, at filmselskabet er et program, som jeg tror har haft en betydning for mange, både sådan almindeligt filminteresserede mennesker, som skal prøve at navigere i, hvad de skal se i biografen, og så oplever jeg selv for en del unge mennesker, som ligesom begynder at forme deres egen filmnysgerrighed, der er det ofte mere gennem sådan det populære visuelle medie, som TV er, at man... Hvor mange unge har du talt med, som er altså som ser filmselskabet? Jamen, som jeg har skrevet en kommentar her, det er jo lidt sådan en anekdotisk bevisførelse, ja, men når jeg holder praktiksamtaler til sammenhængen, så og det er jo sådan nogle spirende filmbuffs og cineaster, altså jamen, de nævner alle sammen filmselskabet. Det er noget, de navigerer efter, de er vokset op med det, og har fået en del af deres filmiske opdragelse der, og det er måske der, jeg ligesom synes, at det er svigter lidt, det er også at give den der sådan lidt bredere filmiske opdragelse til en ny generation, som måske kunne begynde at interessere sig for det, så at det hele ikke bliver superheltefilm og tv-serier. Men altså, man kan sige, at der er mange andre kunstarter, der får langt mindre eksponering end filmbranchen, så hvorfor skal filmbranchen absolut have sådan et helt eget program? Jamen altså, dels kan man sige, at det er en af de mest populære kunstformer, som jeg da så også synes, man skal dække. Og så vidt jeg ved, har DR der indtil flere, eller i hvert fald som minimum et bogprogram lige for tiden. Og man må så samtidig sige, at altså, film og jo også tv-serier, det er jo levende billeder, altså. Så jeg synes også, det er sådan helt oplagt, at det bliver dækket gennem levende billeder. Altså, det virker meget sådan, lige til, at man kan formidle det medie gennem tv-mediet, ikke? Altså, DR har så Filmland som podcast, men det giver jo nægtelig en helt anden fascination og indlevelse i, hvad film er, når du samtidig kan sidde og se de her klip fra filmen og illustrere de pointer, der kommer frem. Jakob Ludvigsen fra Soundmenu, du skriver i din kommentar på din egen hjemmeside, så at sige. Mm-hmm. Ingen på DR-chefgange interesserer sig for filmkunst. Hvor ved du det fra? det er jo også lidt politisk skrevet, og jeg kan jo selvfølgelig ikke vide, om cheferne har en lille sindet cineastklub, hvor de sidder og ser japanske film på 30'erne sammen i deres fritid. Men man må i hvert fald sige, at i så tilfælde, så udmønter det sig ikke i en interesse, som de ligesom deler med os andre. Fordi med den her lukning, så er der ikke filmkunst på DR's flade. Og det tager jeg som et tegn på, at der åbenbart ikke rigtig er nogen, der er interesseret for det. Så som du også skriver, Jakob, det er meget prisværdigt, at du skriver i dit indlæg, at som en lille disclaimer, at du sidder i en bestyrelse med Maria Monson, som jeg har været vært på filmselskabet, og du er gode venner med redaktøren på programmet. Men har du alligevel overvejet, om det så lige skulle være dig, der skriver den her kritik, altså når du er så sovset ind i det? Ja, men som sagt, så er det ikke, så plæderer jeg ikke for filmselskabets overlevelse. Jeg plæderer for, at DR har et filmprogram. Og der behøver man ikke ansætte de mennesker, jeg kender, og kender mig selv, eller nogen tilbage til andre. Jeg vil bare gerne have, at de dele af filmkunsten, som har lidt trange kår i de her år, og det er alt det, som ikke er de store blockbusters, eller de amerikanske film, eller de amerikanske tv-serier, at de stadig bliver dækket af en stor kulturinstitution, som DR. Det synes jeg er enormt vigtigt, og det gør de ikke på TV på DR fra januar. Jakob, kan du lige hænge på i 5 minutter på telefonen? Det er fordi, jeg ville gerne have DR med live her, men Lisbeth Langvad, der er chef for Aktualitet, Kultur og Dokumentar, hun kunne ikke lige være med live, så jeg har bondet en tidligere dag og forholdt din kritikpunkt. Prøv lige lidt med her. Jamen, jeg synes selvfølgelig ikke, det er åndsløst. Vi har jo faktisk tænkt os godt om, selvfølgelig. Og som han også nævner, så er det jo sådan, at vi vi skal spare. Der er en spareplan på vej. Vi har lige nu en masse programmer. De kan ikke alle sammen fortsætte, når vi har en kanal mindre. Vi vil også noget andet på det nye DR2, hvor vi har en ambition om at samle en masse forskellige stofområder. Og vi glæder os rigtig meget til, at kulturen rykker ind. Og det er meningen, at vi her faktisk vil have alt det specialiserede kulturstof for dem, der er særligt interesseret. Så på den måde, så har vi valgt at prioritere, at filmstoffet er et andet sted. Og det synes jeg ikke er åndsløst. Det er faktisk bare at videreudvikle, som vi jo altid gør her i DR. Og tænk videre, og tænk, hvad der er bedst med de penge, vi har. Nu siger det, I på det nye DR2, I skal altså specialisere jer, men I vil så ikke specialisere i film, eller hvordan skal jeg forstå det? Jo, det vil vi også gerne. Det er jo sådan, der er jo mange genrer i kultur, og man kunne jo godt have, man kan jo ikke have et program for alle samtlige forskellige, det har vi ikke plads til, eller råd til for den sags skyld. Nu har vi en lang årrække haft et om film direkte, vi kommer stadigvæk til at have specialiseret filmanmeldelse og film og snak om film, og det ser også ud som om, at der er nogle misforståelser omkring, hvordan Jacob Ludvigsen, hvad det er, hans forventning er til de programmer, der er. Jeg ved ikke, hvor han har sin viden fra, men jeg kan i hvert fald sige, at der er ret meget af det, han siger, som er sådan ret langt fra de ambitioner, der er med tingene. Så det er jo netop meningen, at vi på DR2 laver indhold, der er specialiseret, og som er til dem, der allerede er interesseret. Og hvor vi netop kan have programmer, eller have indhold, som det han omtaler, altså nogle andre typer af, som ikke er Hollywood-film og sådan noget, at vi kan have dem inde i de formater, vi har. For eksempel i K2 kunne man sagtens forestille sig, at vi tog sådan et program op. Ja, det er jo altså nye kulturprogram, K2, ja. Og jeg talte lige med Jacob Lydelsen her, lige inden jeg ringede til dig. Og han forudser i hvert fald, det vil være altså en mindre del af filmkunsten. Han forudser, det vil være den mest opsigtsvækkende titel, der vil ikke være et koncept for nye arthouse-film. Ja. Og han mener, det er deres opgave at holde fast i en bredere filmkultur. Han siger, at når man ikke har filmselskabet, så forsvinder du ud af DR. Hvor vil man finde dækning af Ruben Østlund og Michael Hanekes nye film? Jamen, det er faktisk lige præcis netop i K2, man skal det. Det er derfor, jeg siger, jeg tror, det virker som om, han har en eller anden holdning til det, som jeg ikke helt ved, hvor han har fået fra det. Men det kan han være helt rolig omkring, fordi det er faktisk hele meningen, at det netop er den bredere filmkultur og de mere nichede film. Det vil vi rigtig gerne stadigvæk behandle inde i for eksempel K2-programmet. Det er det jo også i en anden afart, end i Troldspejlet-formaten. Og i øvrigt har vi jo også en podcast, Filmland, som også beskæftiger sig med film. Så vi har jo rigtig meget filmstof i DR, og det vil vi også rigtig gerne prioritere højt. Så I vil ligesom samle det i det her K2-format, kan jeg ligesom forstå på dig. Jacob Ludvigsen, han skriver i sit indlæg, der er ikke nogen på DR-chefgang, der interesserer sig for filmkunst. Gør du det? Det er simpelthen så underholdende, jeg har godt læst det. Jeg tror, du kan finde ret mange chefer på de gange herinde, der interesserer sig pænt meget for det. Så det er en ny kritik, vil jeg sige. Den har jeg ikke hørt før. Men noget helt andet er, at nu laver vi jo ikke programmer og definerer vores programflade ud fra chefers eller redaktørs personlige smag. Mm. Det gør vi jo ud fra en strategi, hvor vi lytter til danskerne, vi har en public service kontrakt, altså vi har en masse ting, vi skal leve op til, vi gerne vil leve op til, og vi vil gerne sætte værdi over volumen. Og opgaven her på DR2, den er jo meget større, end hvad en enkelt chef måtte mene. Men du svarede ikke på spørgsmålet. Altså, interesserer du dig for filmkunst? Jeg kan da sagtens se filmkunst og være interesseret i det. Jeg interesserer mig for rigtig mange forskellige ting. Og jeg vil helt sikkert elske at se, når K2 kommer og har en af de her smallere film. Det synes jeg er super spændende at høre om, for det er der ikke så mange steder, man hører om. Så det interesserer mig for, ligesom jeg interesserer mig for rigtig, rigtig mange andre ting. Men som sagt, synes jeg faktisk ikke, det er specielt relevant, hvad jeg interesserer mig for. Mm. Det vigtigste er vel, altså det skulle helst ikke definere, hvad der kommer i DR's flade, hvad jeg interesserer mig for, tænker jeg. Men altså, der kommer jo til at være mindre film på DR2, er det ikke rigtigt? Ja. Altså, det er jo ret nok. Der har aldrig været, altså, nu har det jo været på DRK, men der kommer ikke til at være, i hvert fald ikke lige nu. Sådan noget, det er jo fuldstændig, det ændrer sig jo hele tiden. Vi åbner og lukker jo programmer løbende. Sådan gør vi jo, fordi vi følger med. Vi er også inde i en tid, hvor rigtig, rigtig mange mennesker, der elsker film og ser film, de faktisk også får det andre steder end på tv. Altså, podcast er jo virkelig i stigning, mange lytter til det der. Vi har på dr.dk masser af stof også. Har vi også ganske ofte filmstof. Flere og flere bruger jo altså også digitale medier. Det må vi jo ligesom indse til det her stofområde. Så tingene udvikler sig jo hele tiden, hvilket også er med i vores overvejelser. Ja, har været en god gang chefsnak fra Lisbeth Langvat, chef for Aktualitet, Kultur og Dokumentar. Jeg har stadig Jacob Ludvigsen med, som filmredaktør på Sound Venue, som kritiserer det her med, at det her tv-program, filmselskabet om film, nu skal lukke. Altså, Jacob, hun siger jo her, at der kommer til at være smalfilm, for eksempel i K2. Er det ikke fint nok? Jamen det er interessant. Nu har jeg i hvert fald fulgt med i de to første programmer af K2, der nu har været sendt, og det er jo så det, man kan forholde sig til lige nu. Og gennem de to programmer har der været sat én film på dagsordenen, og det var den nye Rainbow-film. Mm. Så på 2 ugers biografmateriale var det den nye action-chasker med Sylvester Stallone, der ligesom har brugt tid på at beskæftige sig med. Og det er fint nok. Jeg synes, K2's program er sikkert udmærket for som sådan en smagsdommerne 2.0. Men det synes jeg, der siger noget om, at der er en type film, som vil gå mere i glemmebogen på DR2, når man ikke har et specifikt filmprogram, hvor der sidder mennesker, som interesserer sig mere end almindeligt for film, og går i dybden med, hvilke nogle instruktører, der lige nu er spændende, og hvad der måske også sker lidt uden for Alfa-vej og den amerikanske og den danske filmkultur. Hvis man skal bruge de to programmer, der nu har været sendt til som nogen indikation, så kan man i hvert fald sige, at ikke tyder på at være der på at det sted, hvor man ligesom interesserer sig for den type film, som for eksempel figurerer på Cannes Film Festival eller Venedig Film Festival eller den slags lidt mere i arthouse-feltet. Nej, man kan sige, at jeg har lidt svært ved at gå til Lisbeth Langvad her, fordi hun har kun lavet 2 afsnit af det her nye program, hvor hun siger, at det vil ligesom favne der. Så den strander jo lidt der, men det er jo spændende at se, hvad der kommer til at ske med det her program, hvor de siger, at de ligesom vil gøre alt det, du siger. Jakob? Ja. Må jeg bare lige spille ind? Altså det strander jo ikke. Altså, i det program er det jo så også, hvad skal man sige, lægefolk, der sidder der. Det er jo ikke så anmelder eller folk med en specifik faglig viden, der sidder der. Så på den måde vil tilgangen til stoppet jo også blive mere sådan populariseret, mere end at der sidder nogle folk, som faktisk har en bedtegående viden. Folk vil jo gerne have kendtiser. Det er jo det. men det kan vi jo begræde, Jakob. Men i hvert fald, du skal have tusind tak for, at du er med her. Ja, og det var altså Jakob Ludvigsen, der er filmdirektør på Soundvenue, der kritiserede det her med, at man lukker et tv-program på DR uden at åbne et nyt. Altså, han mener jo ikke, at filmselskabet er altså fuldstændig fremragende, bare skal det bestå, fordi det er så vildt godt, men han mener, der skal være et program om film. Men det kommer der altså ikke på tv på DR. Inden vi hopper til næste indslag, som handler om, det er ret spændende egentlig, fordi den anden dag, der var der et afsnit af Jim og Gita, hvor Jim Lyngvild og Gita Nørby kører rundt, og så siger Gita, at da hun medvirkede i en meget omtalt dokumentar på 4-7, lavet af Ibe Maria Søjden, der var det ligesom at blive udsat for en voldtægt. Så det taler vi med Jim Lyngvild om, hvorfor der ikke ligesom, altså hvorfor får det ligesom bare lov til at stå, men først skal vi høre en sang med Cat Stevens. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free. 'Cause there's a million things to be, you know that there are. And if you want to live high, live high. And if you want to live low, 'cause there's a million ways to go, you know that there are. What you want, the opportunities are, and if you find a new way, you can do it today, you can make it all true, and you can make it undo, you see, it's easy, you only need to know. Well, if you want to say yes, say yes. And if you want to say no, say no. 'Cause there's a million ways to go, you know that there are. And if you want to be me, be me. And if you want to be you, be you. 'Cause there's a million things to do, you know that there are. You can do what you want, the opportunity's on, and if you find a new way, you can do it today, you can make it all true, and you can make it undo, you see, it's easy, you only need to know. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. 'Cause there's a million things to be. You know that there are, you know that there are, you know that there are, you know that there are, you know that there are. If you want to sing out, sing out med Cat Stevens. Måske en lidt gumpetung sang egentlig, det ved jeg ikke helt. Er den lidt træls? Det ved jeg ikke. Måske er den meget fed. Det må vi lige. Det kan I lige skrive ind om. Ej, det behøver jeg ikke. Jeg er selv lidt i tvivl, at jeg satte den på. Jeg kender ikke det. Altså, jeg husker den som fremragende, men nu er jeg blevet lidt i tvivl om, det var lidt noget juks. Vi skal snakke om Jim og Gita, fordi i programserien Jim og Gita, der kører Jim Lyngvild og Gita Nørby rundt i Danmark for at se på dansk kultur. I andet afsnit, der talte de om det famøse interview med Iben Maria Zeuthen fra dokumentaren Hele Danmarks Gita, som blev sendt her på Radio 24/7. Ja, lad os lige prøve at høre, hvad Gita Nørby siger. Jeg må indrømme, at sådan en oplevelse i livet er, det er ikke noget, som jeg bare ryster af mig. Det håbede jeg, men det er det ikke. Jeg har jo også hørt det uredigerede, de 2 timer, hun har. Og de kunne snilt have klippet et portræt af dig om Karen Bliksen, om din tro, om hunde og alle de her ting. Hvad tænker du der? Har det haft nogle konsekvenser for dig, udover følelsesmæssigt? Nej, det har det sådan set ikke. Det vendte jo fra, at alle synes, at jeg var håndsvær til. Jeg var lige, altså. Jamen, jeg vidste jo, hvad jeg havde været ude for. Hvis folk rundt om synes, det er så morsomt at blive voldtaget, ja, så skal de da prøve det. Altså, siden de synes, jeg var så dum, at jeg ikke ville have det. Jeg forstod det jo ikke. Men det vendte jo også, sådan så de fleste mennesker begyndte at begribe, hvad det var, jeg havde været udsat for. Ja, så et interview her, der bliver omtalt som en voldtægt af Gita Nørby. Og den her formulering, den bliver ikke forsøgt sådan modereret eller problematiseret af Jim Lyngvild for lov til at stå alene, da der i programmet ikke er nogen tredje part til at blande sig eller stille nogen spørgsmål. Til sidst i programmet, så kan man dog læse, at journalisten og 24/7 har givet DR følgende kommentar til klippet. Journalisten og Radio 24/7 kan ikke genkende Gita Nørbys oplysning om, at interviewet kunne føles som voldtægt og finder udtalelsen groft krænkende. Men han, altså, den bliver bare stående. Min kollega Christoffer Lind har talt med Jim Lyngvild. Jim, i programmet her, der taler jo netop om hvad Gita hun egentlig følte og synes om hvad der skete dengang og denne her mediestorm, der er jo fuldt i kølvandet på dokumentaren. Og det er egentlig ikke så stor en del af det her program. Det er faktisk en rimelig, rimelig kort del. Så først og fremmest skal jeg lige høre, er der blevet klippet noget ud, eller var det simpelthen kun et par få minutter, hvor I lige vendte den her situation? Ej, der er selvfølgelig klippet noget ud af programmet, og det er der jo fordi, at der netop er nogle journalistiske greb, der skal tages vare på her, at den person, man omtaler, helst gerne skal vide, at den omtaler osv. Der er en masse injurielovgivning, man skal forholde sig til, så selvfølgelig er der klippet og redigeret, og der er blevet varet på en guldvægt, hvad man kunne sige og hvad man ikke kunne sige. Og jurister på både den ene og den anden side har været inde over for ligesom at sige god for, at det her det kunne godt sendes, som det var. Mm. Og når du siger alt det, så undrer det mig en lille smule, at der alligevel er en del omkring en voldtægt, jeg vil bruge ordet voldtægt, der er kommet med. Og nu læser jeg bare lige op, hvad der bliver sagt, og så kan du kommentere på det bagefter, Jim. Mm. Hvis folk rundt om synes, det er så morsomt at blive voldtaget, så skal de da prøve det. Altså siden de synes, jeg er så dum, at jeg ikke vil have det. Og det er som om, hun siger, at folk ligesom begynder at forstå senere hen, hvad det er, hun ligesom har været udsat for. Og det, hun har været udsat for, det er for hende en voldtægt. Og vi er jo med på, at det jo ikke er en fysisk, konkret voldtægt, det her. Men ordet voldtægt og brugen af det her kan vel for nogen godt synes lidt problematisk. Hvad er dine tanker omkring det, Jim? Ja, for det første, så kan jeg jo ikke udtale mig om, hvad Gita hun udtaler. Det skal hun jo selv stå på mål for. Men jeg kunne sagtens forstå det. Havde vi siddet og snakket om voldtægt af fysisk karakter af mænd og kvinder, og hun så havde sagt noget tilsvarende, så ville man måske have tænkt, men du er jo komplet idiot, menneske. Men det er jo slet ikke det, der er tilfældet. Det kommer jo helt ud af en anden kontekst, og Gita er et menneske, der taler i meget store ord. Det gør hun jo i alt, hvad hun gør. Så det her, det er den følelse, hun har psykisk, at hun bliver psykisk voldtaget. Og det kan jeg sagtens forstå. Jeg stiller ikke spørgsmålstegn ved det, jeg sidder og tænker, hov, stop, jeg skal lige høre, følte du rent faktisk, at hun var ude på at skulle have fysisk omgang med dig? Fordi det er slet ikke det, der er præmissen i det, vi sidder og snakker om. Jeg forstår udmærket, hvad hun siger. Og det synes jeg egentlig, man skal have for øje. Forstår du, hvad et menneske siger, eller er du bare krænkelsesparat? Er du klar til med det samme at hoppe op af æsken og sige, nej, nu kan jeg også blive sur over det, du siger, i stedet for egentlig bare, som man gjorde i gode gamle dage, lytte til, hvad hinanden siger, og så tage bestik af den situation. Men hun siger jo netop ikke, at det er en psykisk voldtægt, og du stiller heller ikke nogen kritiske spørgsmål, eller lige siger, Gita, eller prøver at moderere det lidt. Overvejer du ikke lige at bryde ind og sige, Gita Nørby, det kan godt være nogen derude, der sidder og hører ordet voldtægt, ikke føler, at det er det rigtige ord at bruge i den her sammenhæng, fordi der er så meget alvor bag? Det kan jo også være, at jeg har gjort det. Det kan jo være, at der er noget, der er klippet fra i det moment, som ikke har fundet indpas, eller så hvor der er kommet noget andet bagefter, som ikke skulle med i programmet. Det kan jo godt ske. Jeg ser det her program, og når jeg lytter til det, så forstår jeg udmærket, hvad det er, Gita, hun siger. Jeg tror ikke, at der sidder nogen, der rent faktisk har været udsat for noget så modbydeligt som en voldtægt derude, og tænker, hov, det der må hun ikke sige, fordi det er kun mig, der må have lov til at bruge det ord. Sådan tror jeg altså ikke, klaveret det spiller. Men du ved du ikke? Hvad siger du? Men det ved du ikke. Det er jo gæt. Ej, hold da op. Selvfølgelig ved jeg da ikke det, men det er da heller ikke min opgave. Jeg er da fløjtende lige glad. Altså, det er jo slet ikke det her, det handler om. Det her, det handler om at lave et underholdningsprogram i bedste sendetid. Jeg skal da ikke sidde og være kritisk journalist og sidde og sige, okay, hvad er det for noget? Al den sådan, jeg ikke er journalist, det er en samtale. Så man må jo forholde Gita det, hvis man har et problem med det. Men juridisk er det blevet vægtet, at det her, det var tilladeligt. Og der er selvfølgelig med på, at Jim Lyngvild, det er jo heller ikke din rolle. Det er selvfølgelig produktionsselskabet, nogle etiske chefer, noget DR-værk, sådan nogle der ligesom skal gå ind og tage den vurdering, og det er jo ikke dig. Men bare sådan lige, hvad tænker du? Jeg skal bare lige høre en gang. Hvem er det, du repræsenterer i det her? Repræsenterer du en god ven på din radiokanal, tidligere ven, der hed Ibn Maria Søjken, eller repræsenterer du dem, der er blevet voldtaget, eller tv-serien? Jeg kan ikke finde ud af det, for jeg synes, det er en lille smule problematisk, at Gita, hun bliver brugt som en løftestang for 24/7, ved det udmærket godt, at Gita, hun er guf for jer. Hun har skabt den største succes rent lyttermæssigt for jer. Så lige nu, der pumper man bare noget op, som slet ikke er noget. Det kunne man så også spørge, er det ikke uetisk journalistisk at angribe en case, som I udmærket godt ved bare vil få en masse klik, altså det clickbait, det du laver? Det kan man jo også sige, er det ikke? Det er jo jeres opgave. Min opgave er bare at sige, ved du hvad? Det der, det står vi fuldstændig på mål for. Ja, det er da helt cool. Det skal du da fuldstændig have lov til, Jim. Der er ikke noget der. Mm-hmm. Jeg synes dog, når man taler om sådan journalistisk integritet og den slags, så kan man sige, der er jo også lavet et program, hvor det kun er dig og Gita, som sidder og taler, og der er ikke nogen journalist indover, hvor I også får, man kan sige, fri leg til at tale frit for leveren. Så på den måde synes jeg også, lige den kritik er måske lidt forfejlet. Ja, men det er der jo også med hvad hedder det, Ibn Maria Søjken. Hun har også siddet i aftenshowet sammen med Kasper Christensen og udtalt sig om det her interview her, hvor Gita ikke havde mulighed for at blive hørt om det. Og det er første gang, Gita nogensinde udtaler sig om det her, og det gør hun så på sin måde, og det synes jeg egentlig er retfærdigt, fordi at hun føler, at det var hende, der gik ud over. Man kan jo ikke sige, at det gik ud over Ibn Maria Søjken. Altså, hun har fået et fedt job på Danmarks Radio, så hun vandt om noget. Om Gita har vundet noget, det ved jeg ikke. Men begge parter har haft mulighed for faktisk nu at udtale sig. Om alt det sagt, Jim, det er, hvis jeg helt ærligt, det er ikke, fordi jeg egentlig ønsker en eller anden kæmpe clickbaiting eller en stor breaking news bjælke. Jeg var faktisk oprigtigt talt interesseret i at høre, hvad dine tanker var, fordi du ikke stillede nogen spørgsmål til det ved ordet voldtægt, fordi for mig, når jeg hører det, lyder det faktisk ret voldsomt, så det var faktisk en reel undren. Nå, men det var, fordi jeg ikke er journalist, så kan du sige, så er det, fordi jeg ikke er begavet nok. Måske burde jeg ikke sidde på det førersæde, måske skulle jeg ikke have lavet det tv-program. Det er jo så en helt anden sag, men jeg er ikke journalist. Det er heller ikke det, der er præmissen i det her program. Det er jo ikke deadline. Vi sidder og laver et kulturprogram og kommer ind, som man jo gør på lige præcis det her interview her. Vi kommer også ind på Gitas rolle som mor, hvor hun siger, at det var hun måske ikke den bedste rolle, hun har påtaget sig. Men der har vi da ikke taget fat i hendes søn for lige at høre. Vi skal bare lige have dig med i overvejelsen her. Kan du genkende, hvad din mor siger? Men det gør man jo ikke i en samtale. Det her, det er en samtale og ikke et journalistisk udredningsprogram. Ja, her var det altså min kollega Christoffer Lind, der havde talt med Jim Lyngvild, og det gjorde han, fordi at i det her program, hvor Jim Lyngvild og Gita Nørby rejser rundt i Danmark og ser på dansk kultur, der omtaler Gita Nørby det interview, der blev bragt på 24/7, som en voldtægt. Og det spændende er jo her, at Jim Lyngvild siger, at der har været alle mulige etiske overvejelser. Og jeg synes bare, det er super retfærdigt, at det bliver kaldt en voldtægt. Men det skal han jo også have lov til at mene. Det er bare bemærkelsesværdigt, kan man vist roligt sige. Lige om lidt, der er der nyheder. Efter det, så taler jeg med Leon Åhave ude, der har været på Burning Man. Den her festival, hvor altså det er en ørken, der er 40 grader varmt. Jeg forstår faktisk ikke rigtigt, at man orker det. Hvor man skal have alt med selv. Og ja, vi taler om, kan man ikke kalde det en religion, det her med, for det virker som om, at folk bliver sådan lidt omvendte. Jeg havde en her kristne munk inden for en uge siden. Jeg synes, det minder lidt om. Det taler vi alene om efter nyhederne, og inden da skal vi lige høre en sang med Bobby Blue Bland. Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Per Lysholt. Nu skal vi høre om en mand, der har været på en festival. Og hvis du overvejer at slukke nu, fordi det lyder røvkedeligt, så lad mig lige tale indslaget en lille smule op. Det skal handle om Burning Man, som er en festival, hvor alle har alting med selv, og så fester man i en uge i en 40 grader varm ørken i Nevada i USA. Der er ikke nogen sådan plakat for, hvem der spiller. Der er nogle store DJ's, der kommer selv som festivaldeltager og spiller måske i løbet af festivalen, fordi det er tanken, at man selv skal bidrage med det hele. Alt det, det er selvfølgelig beskrevet mange gange før om Burning Man, der har eksisteret i over 30 år. Men det, vi skal høre nu, er et interview med en ung mand fra Ansager i Vestjylland, hvor jeg øvrigt også selv er fra, der har været til sin første Burning Man. Manden, han hedder Leon Åhave Ud. Og han er blandt andet uddannet antropolog og har skrevet en kritisk opgave om netop Burning Man for 10 år siden. Men Leon, han er altså selv blevet en såkaldt burner og har lagt det meste af sin kritik fra den gang på hylden. Derfor har jeg inviteret ham i studiet. Hvad er det, der drager ham ved at tage på Burning Man og andre burnerfestivaler? Vil han vedkende sig, at Burning Man lyder som en sekt, når der som et ritual bliver brændt en stor træmand af til sidst, og der er 10 principper på festivalen, altså ligesom de 10 bud? Det skal vi høre nu, og jeg skal lige sige, at det Leon siger her, det står for egen regning, og han udtaler sig ikke generelt om bønermiljøet. Det er hans egen version, der kommer her. Jeg har været aktiv i nogle år inden for sådan noget, der hedder Regional Burns, og det er sådan nogle mindre arrangementer, der rundt omkring i hele verden, der har været aktiv på de sådan europæiske. Hvad betyder det at være aktiv til Regional Burns? Det betyder, at man tager med og er med til, at, i hvert fald for mit vedkommende, med til at lave en masse forarbejde, og så arrangere det. Altså sådan noget, der minder om Burning Man ja. I Europa? Ja, ja. Ja simpelthen. Og det har jeg faktisk været med til igennem 3,5 år eller sådan noget, og blevet ret glad for den måde, som folk de tænker på, og den måde, som folk forsøger at prøve at lave de der, hvad kan man sige, prøve på at skabe et samfund, som er mildest talt anderledes, end det vi lever i normalt. Så ikke med forsøget om nødvendigvis at prøve på at, hvad hedder det, skabe en verdensomspændende ændrende bølge, men nærmere at forsøge at sætte ens tankevirksomhed i gang ved at lave nogle arrangementer, som fungerer lidt anderledes end de typiske festivaler, som vi kender til. Og som en lille sløjfe eller en krølle på halen, så er jeg faktisk også antropolog og har skrevet om Burning Man for 10 år siden eller sådan noget, i det følge mit studie, hvor jeg måske konkluderede, at det var lidt noget ikke autentisk halløj, i hvert fald den i USA. Så det har været meget sjovt for mig så faktisk være der nu. Og få nogle af mine, hvad kan man sige, fordomme opfyldt og få fuldstændig slået en masse ihjel. Og det har været dybt fantastisk. Så det har været min bevæggrund, det er for at blive provokeret lidt af The Mothership, altså det store arrangement. Ja, fordi man kan sige, at det der er i, altså i USA, det har jo, altså det kommer vi også ind på, det har ligesom ændret sig fra at være det der måske, altså det der i Europa, det er jo sådan meget små arrangementer, hvor der kun kommer et par tusind, og det er sådan rimelig stille og roligt, hvor det i USA jo er blevet, altså ja, en lille smule amerikansk. Men det kommer vi til. Leon, du får så en billet. Det er noget med, at der er 1 million, der søger. Ja, faktisk, jeg har hørt om mig, at der er 1,4 millioner, der har skrevet sig op. Du skal skrive dig op på platformen for at kunne få fat i en billet, ikke? Og der er jo kun, jeg tror 46.000. Jeg tror 46.000 billetter frie. Resten, de er dedikeret på forhånd. Hvorfor er der så mange, der gerne vil være med til det her? Jamen, jeg tror, det er en kombination af mange ting. Hvis man tager de akademiske briller på, så tror jeg, det er sådan lidt den her senmodernitet, som vi er kommet ind i. Altså, hvor, hvad kan man sige, strukturerne er blevet meget løse, og rigtig mange mennesker søger efter mening nu, hvor vi har fået, hvad kan man sige, sekulariseret vores samfund i en meget høj grad. Så man leder ligesom efter, hvad kan man sige, nye arenaer, hvor man kan skabe mening, og det vil så være typisk New Age, som vil komme op der, vil man tænke. Men det her, det synes jeg er ret fedt, fordi det ligesom indbefatter en masse forskellige typer. Jeg plejer at sige, det er hippier, hackers og hipster. Sådan en god, smuk blanding af mennesker, som hver især finder ind til det, og finder frem til det. Fordi der er et eller andet, de gerne vil lære, der er noget, de gerne vil prøve af. Presse sig selv lidt, og lære sig selv lidt bedre at kende. Og måske også kan være lidt træt af den umiddelbare meningsløshed i vores day-to-day life, hvis man tager den på spidsen. Og jeg tror, Burning Man er en konsekvens af det rigtig, rigtig meget. Ja. Altså, nu du siger, at det er lidt mere løst i det moderne samfund, og altså sekularisering og sådan, altså det lyder lidt som om, at folk skal finde en religion i Burning Man. Det er der nogen, der, jeg tror, der er nogen, der gør det faktisk, for helt ærligt. Jeg har en meget stor diskussion, fordi mange af mine venner, de er sådan lidt sådan, og specielt fordi jeg kender rigtig mange, der læser religionsvidenskab og antropologi og så videre. Som er sådan meget, du ved, hold op, den her, den tækker godt nok mange, hvad hedder det, ting af, hvis man kigger på, hvad en sekt er, ikke? Men altså, ja, jeg joker med, at det er en sekt, men mest forstået på den måde, at hvis man kigger på, hvor stor forskel der er på mennesker, og den måde, som de udtrykker sig på, så er det meget, meget svært at argumentere for, at det er noget med i hvert fald social kontrol i det. Også nummer to, økonomisk kontrol heller ikke. Men for at lytterne lige kan være med på selv at bedømme, om det er en sekt, det her, så synes jeg jo lige, vi skal have, forklaret, hvordan det hænger sammen, hvordan der ser ud, hvordan de forskellige lejre er. For det er jo ikke ligesom at tage til Roskilde Festival, hvor du kan gå op og købe en fadøl, og hvor du kan være lidt sur over, det er jo et dårligt band, eller sådan, og hvor det er sådan, hvor du kan købe et lækkert telt, sådan lidt væk fra det hele. Og sådan. Prøv lige at beskrive, når du ankommer her til Burning Man, altså hvor er det henne, og hvordan ser det ud? Fedt. Jamen, jeg fløj ind i San Francisco, og så lejede mig og min kammerat her fra København i en bil, og så kørte vi ellers ud i ørken, eller først til Reno, og så kørte vi ud i ørkenen sådan 2 timer væk fra Reno. Det ligger i midten af Nevada Desert, og det er en ørken. Og ja, der er sandstorms, og ja, det er hårdt klima, og ja, det er koldt om natten, og ja, det er super varmt om dagen. Jeg tror, vi kørte omkring ja, imellem 36-40 grader om dagen, og så havde vi vel, i år var et meget varmt natteår, hvilket var helt, helt absurd åbenbart for folk. Det var pissefedt, fordi altså nogle gange er der jo minusgrader. Og jeg tror i år, der var vi kun nede og snuse til 11-12 grader en enkelt gang. Ellers var det omkring 16. Og når man ankommer, så ankommer man, det gjorde vi i hvert fald, i midten af en sandstorm. Så jeg kunne se, jeg kørte bilen, jeg kunne se cirka, jeg kunne næsten se spidsen af bilen, vil jeg sige. Næsten. Det var godt, at jeg kunne det. Men vi kommer simpelthen ind i en kæmpe, kæmpe line. Vi har kørt igennem, du ved, sindssygt smuk natur i Nevada, op igennem bjergene og ned igennem bakkerne og kæmpestore valleys og så videre. Det er bare goldt, og det er tørt, og det er dybt fantastisk og smukt. Og vi kørte ind i solopgangen, fordi vi kører klokken 4 om morgenen, for at være sikre på at komme i god tid, så vi ikke røg i køproblemer. Og da vi så kom ind i gaten, så sidder vi i kø, så står vi i kø, og så skal vente på at komme igennem. Og kommer så ind igennem, og det er jo bare lines of people, og der er kæmpe store, det er også det, der gør det rigtig meget til USA. Der er kæmpe store, du ved, million dollar RVs, altså virkelig oprigtigt talt, der svarer til et dansk parcelhus på jul, ikke? Og så en masse normale mennesker, som jeg vil kalde det, der kommer i deres biler og har teltet med, ikke? Og så er der bare, altså, biler, så mange, sindssygt mange biler. Og så kører man så ind og bliver tjekket igennem, og det er så American. Det er jo virkelig American, det her. Så det, altså, du får jo tjekket bilen igennem for stoffer. Du får tjekket, hvad hedder det? Må man ikke have stoffer med? Nej, det må man fandme ikke. Nå. Det er en hardcore felony under State of Nevada. Mm. Paradoxet er faktisk, at selvom for eksempel weed, marijuana, er legaliseret i staten Nevada, så fordi at det er på federal land, så er det så forbudt. Så sådan noget som, ja, weed er også forbudt. Hvordan får folk så stofferne ind? Fordi jeg kender nogen, der er afsted fra borgersiden, der tog masse stoffer. Hvordan får man det så ind på festivalen? Ved man det? Ja, altså, jeg går ud fra, at de gemmer det, hvis de skal have noget med. Ja. Ja, fordi der, som du siger, stoffer. Jeg tror, jeg havde frygtet, det var værre, faktisk. Fordi ja. Jeg havde virkelig, virkelig researchet det. Jeg kan godt se, at der er rigtig, rigtig mange, som går op i den slags. Hvad jeg siger, positivt overrasket. Jeg tror, det hænger meget sammen med, at stedet er, altså, hvis du er i en kæmpe, kæmpe koger-situation et eller andet sted, og falder i søvn, men du kan dø. Mm. Altså, du kan på rigtig talt dø, og folk, de dør. Mm. Og var der nogen, der døde i år? Der var faktisk, i år var der, men der var 2 incidents, og det var desværre en påkørsel, eller påkørsler. Ja. Men tidligere har vi jo haft nogle uheldige situationer, hvor en person for eksempel har hoppet ind i en brændende struktur. En brændende struktur? Ja. Hvad betyder det? Jamen, der altså et kunstværk, eller hvad? Et kunstværk. Ja. Og det er jo det, så det, du gerne vil også høre lidt om jo. Altså hvert år, der er sådan 2 store main burns. Det hedder jo Burning Man. Mm. Og Burning Man, det er fordi, man brænder en kæmpe stor mand. Altså en effigy. som der så er forskellige kunstnere hvert år, der laver. Mm. Jeg tror, sidste år var det et spaceship med en mand ovenpå. Cirka 30-40 meter høj eller sådan noget en stil. Og i år var det sådan en, jeg ved simpelthen ikke, jeg tror, de havde tænkt sådan noget i stil med Eiffeltårnet sådan i bunden, og så de så bygget en mand op på det, og det var simpelthen så fantastisk at se på. Hvad er meningen med det her Burning Man? Altså, at man skal brænde en mand? Jamen, altså, jeg tror, det har noget med Burning, eller det har mest noget med Burning Mans historie at gøre. Det startede ved Baker Beach i 1986, det er en strand ved San Francisco, i San Francisco faktisk, hvor, hvad hedder det, founderen, han fik samlet nogle venner, og så havde de en eller anden, altså jeg tænker, jeg kan ikke huske mange der, jeg tror ikke, der har været meget mere end 100 mennesker, jeg tror, der har været mindre faktisk, hvor de egentlig bare har siddet og snakket og haft nogle dage ude på stranden, og så de lavet en effigi af 3 og en mand, og så det brændte den af som en ceremoniel praksis. Så man kan sige, det er en overgangsritual. Måske faktisk det, der sagde inden på ugen, at man ligesom, i løbet af ugen går man hen og ser manden og går under manden, og sådan nogen mediterer, og nogen, du ved, bare bruger noget tid på at nyde det, for det er virkelig også smuk kunst. Altså, det er virkelig nogle dygtige, dygtige kunstnere. Generelt for Burning Man, jeg har aldrig nogensinde set kunst i den skala. Mm. Og så det, man brænder med det, brænder den om lørdagen. Det er, for mig er det en ting med immediacy, som en er til stedværelse, om man vil. som en af The Principles of Burning Man. Og det der med, sørg for at være til stede i det, du er i. Og det der er, når du brænder kunst af, og jeg får sikkert en masse haters for det her, men der er en ting i, at jeg ved, at der ikke er nogen et eneste menneske, ud over dem, der var med mig på Burning Man, de 70.000, der var der, der kommer til at se det kunstværk fysisk nogensinde. Fordi det er brændt, det er væk. Leon, det du taler om her, nu taler vi om dine venner tidligere, der har sagt, der læser religion, som siger, der er meget af det her, der lyder som en sekt. Altså det her med en afbrænding af en mand på den her måde, det er jo måske noget af det, der ligesom tækker af. Det tror jeg. Og så jeg har haft, lad os sige, de lidt mere ikke-vidende mennesker har jo været ude i, at det er en rigtig mand. Mm. Sådan en burning man, hvad fanden har I gang i? Og sådan noget. Hvem gør det? Men lad os lige hoppe tilbage til, du ligesom er ankommet, og det er måske svært at forestille sig det her, men du er jo i en ørken, hvor den her festivalplads er så stor, du kan ikke bare lige vade lidt rundt, så har du en cykel med? Ja. Ja. Og det så der er 40 grader, og jeg går ud fra, at du også har nogle briller på for at beskytte dine øjne. Ja. Hvad har du sådan ellers på, når du er der den uge der? Jamen altså, jeg har jo taget en lille, nu kan lytteren selvfølgelig ikke se det, men jeg har lige taget et par ting med, blandt andet min meget, meget, lad os bare sige, professionelle bønder, og bare ikke helt tilfreds med min maske, fordi det er egentlig bare et stykke klæde, som man lige kan sætte om ørerne, meget, meget tyndt. Men der er jo det, der er hele tiden en chance for dust storm. Mm. Så man kan sige, du har altid en maske på dig, du har altid 3 liter vand på dig, altid. Mm. Og gerne noget med elektrolytter i, så du bliver ekstra hydreret. Fordi hvis du ikke hydrerer dig selv cirka hver 20. minut, så bliver du dehydreret. Og det er fuldstændig ufatteligt, synes jeg faktisk. Jeg forstår ikke. Det var ufatteligt, inden jeg tog det ud, og det er stadigvæk lidt ufatteligt nu. Men jeg drak oprigtigt talt vand hver 20. minut. Ja. Så om dagen, så har jeg typisk haft en sådan lang, tynd frakke på, der har været åben foran. Fordi at solen den banker bare ned, så da man lige får dækket kroppen af, så det bliver solbrændt, var en rigtig god idé. Så er min dejlige tophat på, som jeg har taget med ind i studiet. Det er sådan min bowlerhat med nogle skibriller på, eller hvad siger man? Jamen, det er faktisk en tophat. Bowlerhat, det er de grunde. Nå ja, okay. Ja. Og så er der nogle skibriller, som meget, meget vigtigt dækker tæt ind på huden. Fordi når du står i en dust storm, eller endnu værre, når du står i en whiteout, det er der, hvor du ikke kan se noget som helst. Altså, du er helt blindet. Mm. Det eneste, du gør, er, at jeg sidder stille og håber på, at der ikke er nogen, der kører ned. Altså sat på spidsen. Desværre, det er sket, så det er måske ikke det er meget relevant. Men det er simpelthen fordi, at det her sand, det er alkaline dust, så det går ind i alle kropsåbninger. For eksempel også, hvis du har kameraer og sådan nogle ting med, du bliver så nødt til at putte aktivt plastik og film rundt om, fordi det går ind og ødelægger det. Folk de mister deres spejlreflekskameraer hele tiden. Leon, altså, når du fortæller det her, så, altså, jeg synes, det lyder uoverskueligt. Altså, det lyder, alt det her, man skal have på, og du skal drikke vand hele tiden, når du er i nok, det er 40 grader varmt, og nogle år, der er det minusgrader om natten. Ja. Altså, hvorfor har man ikke fundet et andet sted til det her? Jamen, det er virkelig et godt spørgsmål. Også fordi, som jeg siger, jeg er vant til de mindre burns rundt omkring i Europa. Og det foregår jo i dejlige, dejlige naturparker, og du ved, godt vejr, der er badesøer, og der er, du ved, alle mulige dejlige, lette ting. Og truth be told, så er det altså heller ikke langt væk fra den nærmeste landsby, hvis du lige skal have noget, hvis du for eksempel ikke har fået alt dit mad med. Det er jo også en anden ting. Du skal jo alt med selv, ikke? Så det er både vand og mad og så videre, ikke? Alkohol, hvis du vil drikke det, ikke? Altså, du skal alt med selv. Mm. Sådan er det bare. Ja. Så jeg må indrømme, at jeg er personligt, har jeg mest lyst til at blive ved med at tage, altså begynde at tage på flere af den her slags meget svært tilgængelige steder. Mm. Fordi det skaber en helt anden. Altså, når du ved, der er 3 timer til nærmeste del af civilisationen, ikke? Det gør bare, at du ikke bare lige kan tage på. Ja. Du så er der virkelig selv i spil på det. Altså, det der jo er med det her, man skal være heldig for at få en billet. Jeg kan også ud fra, at det koster nogle penge. Altså, det koster vel 3.000 kroner eller sådan noget for at få en billet, ikke? Ja, så skal du typisk også have vehicle pass, altså hvis du vil have bil med dig ind. Og så skal du have alt med selv. Det er jo også nogle penge. Så skal man også flyve derover og sådan noget. Det er jo en bekostelig affære at komme med på den her festival. Så nu er vi også nødt til at, nu er vi ligesom på festival, nu er vi også nødt til ligesom at få forklaret, Leon, hvad er det? Hvad er så det, man kan opleve der? Det kan jeg godt. Og jeg tror, før vi kommer dertil, så tror jeg, det er vigtigt at sige, ja, man kan ikke købe noget. Du kan købe is, og du kan købe kaffe. Det er de eneste 2 ting, du kan købe derude. Og det betyder så, altså ideen med Burning Man, det er, at du giver en gave til de andre deltagere. Eller, du giver gaver. Det kan være din tilstedeværelse. Det kan være, at du kan finde ud af, det kan være, at du er verdensberømt DJ og pissegod til det. Jamen, så er det den gave, du giver. Det vil sige, de folk, der kommer og spiller, og det er nogle af verdens største DJ's, og faktisk også andre kunstnere, performance artists osv., jamen, de får ikke en krone for det. De giver det. Hvad gav du? Jamen, vi havde en stor camp med 180 mennesker. Vi var kun 3 danskere i den, så det var ret fint også lige at få den amerikanske del, kun amerikanere. Og altså, fordi det er så forbandet varmt, så havde vi egentlig bare et kæmpe stort structure, hvor man kunne gå ind og chill, som var airconditioned. Så okay, et airconditioned okay, anlæg, altså hvor man kunne gå ind og... Ja. Ja. Ja, det var da også en god gave. Jamen, det er folk ret glade for, fordi altså, når du fræser rundt sådan en dag der, altså, det selv, når du har cyklet rundt, og de der cykler der, når du har cyklet rundt en hel dag, ikke, og bare er altså fuldstændig overophedet, så da man kunne sætte sig ind et koldt sted, det er virkelig godt. Okay, ja. Men lad os prøve at komme rundt på nogle af de andre, der har taget gaver med. Altså, ja. Lad os starte med, nu skal der jo meget til at... Sådan her, altså for dig til at synes noget er vanvittigt, men fordi du går til sådan nogle ting her, ikke? Men ja. hvad var det mest vanvittige, du har bedt? Altså, det her, det er egentlig en gammel ting på Burning Man, men der er simpelthen noget, der hedder Thunderdome. Mm-hmm. Ja. Og for de af lytterne, der har set Mad Max, så er det egentlig bare en dome structure, der er ret stor, jeg vil skyde på, den er 30 meter i diameter. Ja, det må være sådan noget en stil. Og så bygget op over, altså 10 meter høj cirka. Og for dem, der har set Mad Max, så ved man, at det er bare fyldt med masser af folk, som hænger på de her ting, imens der er to, det er simpelthen gladiator-arena, hvor der er to combatants, der banker hinanden. Og altså, du hænger op i sådan en ræb? Ja, du bliver simpelthen hængt op, det kan man sige, ja. Du er to personer derinde, og så er der en masse folk, som går rundt og ligesom både får publikum op og kører og så videre og så videre. Og så bliver du sat i sådan en harness, og så bliver du sat op i loftet med sådan en elastik-ting. Og så giver du ellers bare gas, så får du sådan et skumsvær, altså sådan en typisk rollespilsvær i hånden. Og så har du ofte en, du kender foran dig, og så bliver I ellers bare kastet ind i hinanden, hvor man så ellers går ud på at lave et godt show og ramme hinanden med de her skumsvær. Og det var ham, jeg tog afsted med. Han er jo hans tredje Burning Man, og det har været hans store drøm altid at komme der ind. Så han fik mig... Eller, det tog ikke lang tid at overtale mig, men han fik mig overtalt, og så gjorde vi det. Og jeg må indrømme, at det er godt nok en af de vildeste oplevelser i mit liv. Jeg tror, der var 200 mennesker, som bare hang og skreg, og altså, det var ligesom at være i filmen. Ja, jeg har set videoer af dig, der hænger der og dingler, og så desperat med et skumsvær prøver at banke den anden. Yes. Ja, okay. Jamen, det lyder da egentlig meget sjovt. Hvad var der ellers af leger? Noget, jeg i hvert fald har hørt fra nogen, det er sådan, så er der nogen... nej, det ved jeg ikke, det må du heller selv forklare. Altså, hvad var der ellers, sådan, du blev mærke i, der var sådan... Ja, vildt. Jeg vil sige, der er simpelthen så meget. Jeg vil sige, soundstages, det siger mig ikke altid så meget, det her med kæmpe store dansefester og en masse lys og sådan noget. Men jeg vil sige, den simpelthen størrelsen. Mm. Jeg har, altså, det får orange scenen til at ligne en purk. Mm. Altså også bare lyssætningen. Det er nogle af de bedste i verden, og de bruger et år på at forberede og få sat det her op, altså som deres gave til, til folket, havde jeg nær sagt. Jeg har aldrig i mit liv oplevet noget lignende. Så står folk og danser til elektronisk musik? Eller? Ja, elektronisk musik, og der er en masse fantastiske kunstnere, som for eksempel kombinerer en violin og så med elektronisk musik, eller synger. Jeg tror faktisk, Who Made Who? De var der i hvert fald sidste år. Jeg mindes at se dem i år. Jeg er ret sikker på, at det var dem her fra Danmark. Ret fedt band, jo. Så det er ligesom de fysiske stages. Og så er der så det, som man kan sige, gør Burning Man til et voldsomt sted. Og det er art cars. Og der tænker du jo så, ja okay, det er jo nok... Eller jeg tror måske, før man virkelig stifter bekendtskab med det, så tænker man, ja, men det er sikkert en Fiat Polo-størrelse, som har fået, du ved, sat et dragehoved på, eller et eller andet funk, ikke? Men nej, det er det ikke. Vi snakker om... Den største er selvfølgelig ret berømt. Det er en Boeing 747 Jumbo Jet, som har fået hakket halen af og vingerne af. Og så kører den ellers bare rundt. Så er den lavet op i tre etager med simpelthen dance floors og bar og så videre. Og så kører den simpelthen rundt, imens folk fester på den. Og så er der simpelthen noget af det mest voldsomme lys sat op og så videre. Vi har et... min yndlings art car, den er formet som... Den hedder El Pupo. og den er formet som en blæksprutte. Og den fyrer simpelthen bare flammer. Mm. Og den vil jeg anbefale alle, simpelthen gå ind og prøve på at finde. Mm. Fordi den har fangerarme, som spyr ild, og jeg har aldrig nogensinde set noget lignende. Der er full-blown ship, altså et kæmpestort sejlskib, som er blevet bygget ovenpå nok det, der må være en lastbil underdel, som også kører rundt. Hvis lige siges, folk bliver inviteret op, altså du kan cykle efter. Jeg havde for eksempel, jeg mødte en faktisk fyr her fra København, som jeg ikke anede var der. Mødte ham selvfølgelig, fordi vi jagtede det samme skib. Simpelthen, altså... Det er om natten, ikke? Der er masser af lys, du er på din cykel. Der er masser af lys på din cykel, skal lige sige, for det er mørkt ellers. Og så er der bare et skib, der spiller, jeg tror, den spiller Bohemian Rhapsody for fuld hammer. Og du bare kører igennem på tværs af det her 5 kilometer. Ingenting. Og så kan man cykle efter, og så hvis man er heldig, så kan man få lov til at komme med. Så sætter man simpelthen en cykel bagpå, og så holder man op på skibet, og så sejler man rundt på skibet ude i ørkenen et stykke tid. Ja, altså de der artcars, det er helt vildt, og der er flere hundrede af dem. Det lyder som om, at jo større, jo bedre på Burning Man. Ja. Ja. Ja. Hvordan, det er jo en hel uge, ikke? Ja, det er det. Hvordan, altså i 40 grader og dust storms, og altså man skal sikkert også være påvirket engang, men det er jo mærkeligt grund helt ædru hele ugen, og hvordan overlevede du det egentlig? Altså det lyder uoverkommeligt. Jeg vil faktisk indrømme, at selvom rigtig mange af mine venner var afsted, og jeg kender rigtig mange i miljøet, eller også fra USA, jeg boede i amerikansk lejr også, jeg var godt nok, jeg kan sige, jeg var bekymret, men jeg var virkelig sådan lidt, hvad i alverden er det for monster, det her, du ved. Så jeg vil sige, inden var det sådan lidt, det var lige lidt svært at finde ud af, hvad man skulle forvente, men når man kom der, så blev man bare suget ind, altså. Så blev der lavet en ny normal, og så var man rundt i det. Det var faktisk overhovedet ikke et problem. Mm. Og også altså, i forhold til alkohol og sådan noget, det er jo så også en anden ting, jeg synes, der er helt fantastisk. Det er jo mange camps, de laver jo bare. Mm. Så simpelthen, jeg tror, den bedste, det er meget insignificant one, vil jeg sige. Det var simpelthen bare sådan en 2 meter lang bardisk. Der stod det for sig selv, og så var der en mand i den. Og vi havde blevet fortalt, at de serverede hotdogs. Og vi var sultne. Så vi tog derhen. Og så står vi og snakker med ham der. Fyren der er sådan en amerikansk fyr fra Nordkalifornien. Og så er det sådan lidt sådan, han er sådan lidt, okay, vi skal også lige have en drink og sådan noget. Jamen, tjek. Og så er han sådan lidt, okay, I siger bare et eller andet, som I lige synes, og så laver jeg en drink til jer, som er baseret på det. Mm. Så vi fik sagt et eller andet. Og så fik jeg simpelthen, altså også iskold, hjælper også meget på det, jeg fik simpelthen en død fantastisk drink. Altså, det var simpelthen noget af det lækreste. Jeg kunne ikke engang beskrive smagen. Nej. Altså, det var helt vildt. Og så står jeg og kigger på ham sådan, hvad i alverden er det her? Og sådan, jamen det var lidt forskelligt, det måtte jeg gætte mig til. Og sådan, vi fik snakket lidt frem og tilbage. Sådan. Nej, han putte stoffer i din drink, så? Nej, det havde han fældig ikke. Oh, nej, for fanden mand. Nej. Også der er også nogle ting, man skal også lige huske på, at Burning Man har jo politi. Okay. Ja. Og mange af dem er undercover. Mm. Skal man også lige sige, så der er lige nogle elementer der. Men det var der ikke. Men det viser sig, at ham her, han er co-founder af Michelin-restaurant i Nordkalifornien. Hvor han står for hele smagsoplevelsen omkring den her restaurant på drinksiden. Hvor det er sådan lidt sådan, så stod man der og snakkede med ham i en time, ikke, omkring det, og så viser det sig også, at han var med til at lave mit yndlingsartpiece oven i det, hvilket var en kæmpestor miniatyrversion af en hollandsk lille by, den hedder The Falling, som var suverænt yndlings. Det var simpelthen en labyrintisk konstruktion, 50x50 meter med 3 tårne og en fullscale møllevinge, der kørte rundt, som selvfølgelig blev brændt om fredagen. Og det var simpelthen et fuldstændig tilfældigt møde, og det sker hele tiden på Burning Man, synes jeg. Man møder tilfældige mennesker og har en sindssygt stærk samtale i en time, og så ser du aldrig de her mennesker igen. Det er meget, meget ikke dansk, hva'? Du sagde til mig, inden interviewet her, Leon Ude, at jeg skal også lige sige til nye lyttere, at jeg besøger Leon Ude, som har været på Burning Man. Og Burning Man, det er den her festival, som er lidt anderledes end de gængse festivaler, ved at man skal have alt med selv. Og så skal man ligesom også give en gave, Leon altså, og hans camp havde givet ligesom et stort telt, hvor der var aircondition ind i, fordi det er jo brandvarmt her i ørkenen i Nevada. Og Leon han er i gang med nu at fortælle lidt om, om den her festival, som jo lyder, altså som jo har en del år på banen, og man har hørt det før, men det er jo bare fascinerende at høre, ja, om hvor overdrevet det er. Og Leon, du har sagt til mig inden det her interview, at Elon Musk, mand bag Tesla, og Mark Zuckerberg, mand bag Facebook, også var på Burning Man. Så du dem? Nej. Og hvis jeg så dem, så ville jeg heller ikke genkende dem. Nej. Altså, jeg kan jo sige, at vores kronprins har jo også været der på gang, faktisk, Frede. Jamen, det vil jeg gerne lige bruge til at spørge lidt ind til, fordi det startede jo altså i 80'erne med nogle, mennesker med nogle idealer, hvor... Det, der var måske i 80'erne i USA, det minder måske lidt om det, der er i Europa nu. Sådan nogle små festivaler, hvor sådan... men nu har det jo udviklet sig til, at... altså, det er jo en bekostelig affære til med. Du skal have en gave med, og du skal give 3.000 kroner for at komme med. Og, altså, det løber jo op i rigtig mange penge. Mark Zuckerberg kommer, Elon Musk kommer. du har selv et godt job og har råd til at tage det over. Der er jo rigtig mange velstillede mennesker, som er på den her festival, som ryger ideen, ikke en lille smule, ved den her festival, når det er udviklet sig til at være, også det du fortæller om alle de her art cars, og det, alt er jo fuldstændig overdrevet, det er jo svært at komme som en eller anden fattig, og så jeg har lavet en lille pony i cement, som I gerne må se, jeg har ikke råd til andet. Jamen, ryger ideen ikke lidt ved festivalen, ved at det er blevet sådan her? Altså, jeg vil lige præcisere, altså det med, at du skal have en gave med, ikke nødvendigvis, men okay. Du skal i hvert fald... Gør en indsats, ja. det er ideen, ikke? Men det du faktisk ofte vil gøre, det er, at de her store projekter har jo brug for nogen til at hjælpe. Så for eksempel, hvis du laver for eksempel The Folly, jeg snakker om før, som er fantastisk, kæmpe projekt, jeg har brugt år på at bygge det uden for Burning Man, ikke? Og så taget det med derude, ikke? Altså, de har jo været, jeg tror, de har været 120 mennesker, om at bygge det. Og der er jo mulighed der for ligesom at engagere sig, hvis det er det, man vil. I forhold til pris, jeg tager lige lidt vand her, kan man ikke? Jo, altså, der vil jo ligge et eksklusionskriterie. Men på den anden side, altså, der er også det, der hedder low budget. Tickets. Og jeg vil være ærlig at sige, jeg ved faktisk ikke lige, hvad de koster, men de er radikalt billigere. Fordi man prøver fra Burning Man's side at være, altså, det er en af de her principles, der er 10 af. Radical inclusion, altså forsøg virkelig, virkelig at inkludere folk. Så der er elementer der, og jeg har mødt rigtig mange på Burning Man, som er low income. Altså, som er, hvad kan man sige, ikke nogen, der har noget lignende et normalt income. Og de er stadigvæk kommet afsted. Og der er det også, at jo mere og mere, og det skal man altid huske, altså USA er bare anderledes. Der er også en helt anden idé. Altså i manglen på en stærk central struktur, så er det jo ofte, at man i fællesskaber, i communities, typisk kirker faktisk i USA, det er en længere diskussion, men der er en understøttelse af folk. Det vil så sige, i USA er det ikke tabu, at for eksempel, der er en her fra communityet, som ikke har nogen penge, at der er så en i communityet, der har rigtig mange penge, og så, du ved, sørge for at betale for, at den her person kan komme derud. Det er der ikke noget unormalt i. Det er jo i Danmark, ud fra sådan nogle lighedskriterier og så videre, ligestilling på tværs af de økonomiske klasser, er det jo et fy-fy. Men det er det altså ikke i USA. Så også i min egen camp var der rigtig, rigtig mange, som jeg kan i hvert fald mærke her bagefter, når man er blevet venner med dem på Facebook og så videre, at de struggler. Og flere af dem har, altså, det er stadig hjemløse. Der er vel ikke så mange hjemløse på Burning Man, er der det? Jeg har mødt 3. Nå, okay, ja. Altså, jeg tænker også på, når man har det her samfund, som jo gerne vil være noget andet og noget helt specielt i forhold til en kommerciel festival, hvor du kan købe en burger, en fadel og så se Robin. men det her med, når det ligesom bliver omfavnet af alle de her rige mennesker fra Silicon Valley og alle de her kendisser, der kommer og sådan noget. Nu har du så første gang været med i år, men kan der ikke også så komme sådan en følelse af sådan, måske er det, har det overlevet sig selv? Altså, vil det blive omfavnet af, når det starter som sådan en lille modkultur, og nu bliver det så omfavnet af Elon Musk og Mark Zuckerberg. Der er jo noget et eller andet sjovt lidt. Altså, jeg tror også, jeg nævnte det tidligere. Altså, jeg skrev jo en opgave om Burning Man, da jeg læste antropologi. Måske som også gjorde, at det tog mig mange år at komme dertil. Mm. Ja, nej. Altså, alle modkulturer, om det er, altså, om det er, hvad hedder det, Che Guevara, der lige pludselig er hovedet på Starbucks Coffee, eller hvad det nu er, ikke? Ender med at blive en del af systemet. Altså, så det, ud fra et akademisk synspunkt, så er det bare en forudsætning faktisk for modkulturer, det er, at de bliver inkorporeret. Som jeg plejer at begynde at sige efter, det er, at jeg vil ikke nødvendigvis sammenligne de små regionale bønnes længere med Burning Man. Altså, vi er super idealistiske, vi er super bæredygtighedsorienterede og sådan noget. Og man kan sige rigtig meget om Burning Man, men det er jo en meget, meget, meget ressourceomkostelig affære at trække 70.000 mennesker ud i nøgen. Det er ikke CO2-neutralt. Nej, det er det godt nok ikke. Lad os bare sige det sådan. Men på den anden side, så altså i forhold til kreativitet og i forhold til altså den her fuldstændig sindssyge skala af kunst. Altså, jeg er paf stadigvæk. Jeg er stadigvæk i tvivl om de ting, jeg har set nærmest. Altså sådan, du ved, fordi det var out of this world. Mm. Altså simpelthen den skala, og den skala kan du ikke lave, hvis der ikke er rigtig, rigtig mange, hvad kan man sige, midler involveret også. Altså Burning Man, altså det skal lige siges, der er rundt omkring i USA, er der jo flere hundrede af de her regionals, som jeg snakker om, altså regionale bønnes. Og mange af dem er både 5.000 og 10.000 mennesker. Og det der i det der, det er, at man kan sige, der er et moderskib, som er Burning Man, og den tiltrækker måske en masse mennesker, som man måske i udgangspunktet fra Baker Beach i 86, måske ikke lige havde tænkt skulle derud. Mm. Men den er stadigvæk en stor, stor inspiration, fordi at der er bare en helt anden skala af kreativitet. Ikke? Mm. Men det er jo noget money flow at gøre. Ja. Du siger selv, at du skrev en kritisk opgave på antropologi for 10 år siden om Burning Man, ikke? Og nu har, hvis lytterne har lyttet med den sidste halve time, er man nok blevet en lille... Altså, der er sikkert nogen, der er lidt forundret over... Altså både det lyder rimelig uoverkommeligt, hvad den her ørken i 40 grader, og at have alt med selv, og gå rundt og drikke vand hele tiden, det lyder nærmest som, ja, det ved jeg ikke, et eller andet, det lyder nærmest som, ja, altså, så, det lyder i høj grad som udfordring af sig selv, en herlig ferie, man skal på, ikke? Men og Leon, jeg ved, du er meget idealistisk omkring det her. Du er også med til de europæiske, hvor I er lidt færre, hvor det er, som det er lidt mere sådan bæredygtigt. Og det er lidt, så kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er det, sådan, det gør for dig, som Roskilde Festival og Smukfest ikke kan? Jeg må indrømme, at som en ivrig Roskildegænger, aldrig været på Smukfest, planlægger det heller ikke, som ivrig Roskildegænger igennem hele mit liv, siden jeg var 18 år gammel, så tror jeg bare, at der er nogle elementer. Der er sådan lidt, folk, der sviner, det gider jeg ikke. Burning Man kører, altså i de her community, der er det alle ansvarlige, så der er leave no trace. Så for eksempel... samle alt dit lort op. Ja, så for eksempel, hvis man kigger på salen en clean på Roskilde, nok clean out loud nærmere, når det er Burning Man, fordi der er meget lyd. jamen, det er sådan, det ser ud. Altså, når... Det er området på Roskilde, hvor der er helt ryddet, ikke? Yes. Ja. En måned før Burning Man, er der oprigtigt talt ingen ting i den ørken. Der er ikke et stykke plastik. Mm. Og det lyder sindssygt, men det er sandt. Og en måned efter er der ingenting. Mm. Ikke et stykke plastik. Nej. Og der er nogle dejlige kontrolstrukturer, fordi folk ligger i camps. Og hvis camps sviner, jamen så bliver de bare får de en reprimande og bliver placeret dårligere næste år. Men jeg kan også ud fra, at der er noget der er menneskeligt. Mere. Der er noget, du gerne vil sådan, have ud af det frem for en gængsfestival. Hvad er det, du gerne vil have ud af det som menneske? Jeg bliver personligt meget træt, når man hører folk brokse over madkvaliteten på Roskilde. Eller lunkne fadøl, eller folk, der er helt vildt fulde, render rundt og brækker sig i bunker. Og hvis en kunstner ikke spiller godt nok, så er det bare noget pis, og så er det lige før, det er servicemål på Roskilde. Eller endnu værre, hvis folk sidder i en kø uden for Roskilde til gaten, og så deres forældre ringer ind og brokker sig til Roskilde over, de fryser. Altså Burning Man og den måde... Ideen om at tage på festival, det er, at du er fuldstændig ansvarlig for dig selv. Der er ikke nogen kære mor. Når du skriver under på, hvis du dør på Burning Man, så er det ikke Burning Mans ansvar, det er dit eget ansvar. Altså, det er en helt anden, hvad kan man sige, følelse af, hvad kan man sige, hvad hedder det, at du er ansvarlig for dig selv. Hvor jeg synes, at festivaler har en tendens til at blive sådan lidt, du ved, folk render jo bare rundt og ikke rigtig kærer sig om det. Og det er den følelse, som for mig er super vigtig, og giver en mere meningsfuld, hvad kan man sige, oplevelse. Fordi jeg føler mig ansvarlig for stedet, selvom jeg bare er en ud af 70.000. Og den ting er for mig en stor øjenåbner. Mm. Også bare fordi, altså, der er så også det paradoks i det, det er jo, at hvis en kunstner spiller, fordi kunstneren vil spille, for eksempel en koncert på Burning Man, så bliver oplevelsen også måske lidt bedre, fordi der er ikke, de er ikke betalt for det. De gør det, fordi de vil give deres bedste, og som en gave, ikke? Så der er ligesom, når man tager den struktur ud af det, hvor man tager den der, hvad kan man sige, monetære interaktion ud af det, så er det som om, at det giver en helt anden energi fra kunstneren også. Og så nummer to, hvis man synes, at den kunstner stinker, eller spiller pisse dårligt, så går man da væk, i stedet for at brokke sig. Altså, og det kan jeg godt lide, at der ikke er et eller andet, du kan ikke brokke dig til nogen, som står for tingen. Altså, det er dit eget ansvar at have en god oplevelse. Det er ikke Burning Man's ansvar. Hvilket også kan, altså det er også, det presser os der rigtig meget selv, fordi jeg kender nogen, som har haft nogle rigtig hårde Burning Man's, fordi de ikke lige har kunne lande i det, og ikke lige kunne finde sig selv i det, og har haft det pisse hårdt, fordi de kan ikke give nogen skylden. Det er kun dig selv. Det er seriøst kun din egen skyld. Mm. Og det synes jeg er sundt for folk i en lidt mere forkælet kultur, at indse, at du er ansvarlig for din egen oplevelse. Mm. Du taler jo varmt for det her, Leon. Ja, det gør jeg. Nu skal vi lige tilbage til, hvad det hedder... Ja, så det her med, jeg siger jo ikke, at det er en sekt. Du siger selv, at du har talt med nogen, som siger sådan, Leon, der er så mange. Fordi det, der er med Burning Man, det er jo, at der er 10, hvad er det nu, det hedder? Principper. Der er 10 principper. Men jo lidt om de 10 bud. nogle af principperne er, at man skal inkludere andre. Man skal, der er noget, der hedder radical self-expression. Ja. At man skal udtrykke sig selv radikalt. Og en masse eller kan. Ja. Der er en masse ting, som er fedt at overholde ved sådan noget. Mm. Der er ligesom et ritual med, at man brænder en mand. Mm. Og hvad det hedder, når jeg taler med dig, når jeg taler med andre, der har været på europæiske burns, og sådan har gået helt ind i det, så er der også sådan en, hvad det hedder... Altså, jeg siger jo ikke... altså, det kan jo godt minde nogle gange lidt om folk, der for eksempel... Ja, interviewet en Hare Krishnamunk i torsdags, ikke? Som havde søgt lidt efter mening med livet. Det er så en helt mere ekstrem vej at blive munk, ikke? Men ligesom føler, at nu har jeg fundet noget, ikke? Altså, ja. det er den oplevelse, jeg har, når jeg taler med folk, der er på de europæiske, eller har været på Burning Man. Nu har jeg fundet den rigtige måde at gå på festival på. Fuck, det er fedt, og det er jo helt fair at have det sådan, ikke? Ja. Så du må også give mig, det lever op til mange sådan kriterier. Man normalt tækker af ved en sekt. Ja. Men det kan jo også være en god sekt. Ja, altså, som jeg bare siger, det er sådan, at hvis du forlader Burning Man-miljøet, så er det ikke fordi, at der er ikke nogen, der vil snakke med dig. det plejer at være en god idé, kan jeg sige. Så altså, det er igen, det, når jeg siger sekt, og jeg vil sikkert blive super upopulær for at sige det her blandt mine peers, men så var det være. Altså, det er med en smil på læben, ikke? Mm. Jeg vil sige, at det, som jeg har, det jeg godt kan lide i det her grundlæggende, det er, at jeg er selv meget samfundskritisk, og jeg kan godt lide at komme ud i nogen, hvad kan man sige, komme ud i en situation, hvor man, punkterer mange af de her fuldstændig standard ting, vi har i vores samfund. For eksempel, at du har et produkt, jeg vil have, det køber jeg af dig, og så giver du mig produktet. Hvor det mere er, du går rundt, og så ser du et menneske og snakker med et menneske, og sådan lidt sådan, ved du hvad? Du har lige brug for den her sticker, for eksempel. Eller du har lige brug for den her... Jeg fik det her armbånd på et tidspunkt. Det har du simpelthen lige brug for, hvis du vil have det. Mm. Uden at jeg forventer noget igen. Så det er sådan at lege med de der koncepter, som ligesom er fuldstændig basic i vores hverdag. Mm. Og de elementer synes jeg er spændende at være i. Og i forhold til meningsgiver, jamen altså, der er der bestemt mange mennesker, tror jeg, som for Burning Man er selve meningen. Jeg tror ikke, der er så mange procentvis faktisk. Men... For mig selv, så er det mere Burning Man-aktivitet, der giver mig perspektiv på mit normale liv, også mit professionelle liv. Arbejder i innovationssektoren, ikke? Hvor mange af de her kreative processer, der ligger omkring decentral organisering. Det skal lige huskes på, det er også meget vigtigt med Burning Man. Burning Man laver en struktur, hvor folk kan putte ting ind i, hvis man kan sige det sådan. Mm-hmm. Og det er også det, vi gør i vores europæiske burns. Og i det, så kan folk, altså så... er alt decentralt organiseret. Der er ikke nogen, der bliver... Burning Man, der er nogen, der bliver betalt for at gøre ting. Men det er sådan en helt basic infrastruktur til 70.000 mennesker. Så let på det punkt. Men Altså, alt er frivilligt, alt er decentralt. Og det er super spændende for mig at se, hvordan man kan håndtere, for eksempel på europæiske bønds, hvordan kan vi håndtere 3.500 mennesker, som kommer og gerne vil gøre noget? Fordi det er jo paradokset, ikke? Altså, det ene, det er jo sådan lidt, man kan jo stå og brokse over, at folk ikke gør noget. Men hvis folk ikke kan gøre noget, så er det jo dit eget ansvar. Så er det jo dig, der gør noget forkert. Så det der med at prøve at lege med det, altså decentral organisering osv., er for mig sådan dybt fascinerende. Mm. Hvor man ligesom kortslutter mange af de der typiske, for eksempel, jeg betaler dig for at gøre noget, så nu gør du det. Hvor det er mere sådan lidt sådan, hey, har du lyst til at gøre det her? Det er mega sjovt, eller spændende, og det kan lære dig noget. Mm. Og så kan personen sige, nej, jeg har lyst til at lave en stor heliumballon med lys i. Men det er utopisk at tage alle de her tanker fra de her ting, du går til med over i dit rigtige liv. 100%. Ja. Og det er også det, jeg siger. Altså, for mig så er det en inspiration. Mm. Så der er, altså... Ja. Når jeg lige hører det her, og så tænker jeg, altså, findes der en eneste højreorienteret person, der tager på de europæiske bøns eller Burning Man? Altså en, lad os bare sige, nyborgerlig DF, altså helt derovre. Altså er det, eller er det ikke, jeg forestiller mig, det er bare en fornem, jeg har, forestiller mig, at det ligger lidt til venstre for midten, og så rigtig meget, altså til venstre for midten. Altså de mennesker, der er der. Hvad er din fornemmelse der? Jeg synes faktisk, det er meget spændende spørgsmål. Fordi min egen opfattelse er, at vi ligger meget center. Det vil sige, altså, igen, altså jeg synes lidt, at det politiske spektrum i Danmark er sådan lidt uinteressant, fordi der er ikke, jeg bliver upopulær. Jeg synes ikke, at der er stor forskel på Enhedslisten og hele vejen på den anden side af midten. Egentlig, hvis du kigger på det... Nye Borgerlige? Ja, Nye Borgerlige er godt... Nej, der er ikke stor forskel. Men igen, for mig så er det relativt. Det er meget, meget relativt, hvad vi diskuterer i Danmark. Nye Borgerlige vil for eksempel ikke gå ind og sige, ej, okay, det skal vi ikke diskutere. det kan vi gøre om kaffe en dag. Hvad hedder det? Men for mig er det egentlig ikke så meget... hvad kan man sige, i miljøet vil jeg sige, at sjovt nok, så tror jeg, at der er mange fra sådan noget som Liberal Alliance, der er med, fordi det er også meget libertarian. Ja. Og den amerikanske Burning Man for eksempel, det her, det er altså folk, som er nærmest anarkistiske på mange punkter. Mange af dem, det er de her hacker-typer. Og sjovt nok, så ligger de altså lidt mere over på den der side, der hedder Republican. Og specifikt i Libertarian, som er hardcore frihedsstyrker. Jeg tænker bare for eksempel i Burning Man, der, altså er der særlig meget, vil man ture og sådan gå rundt bare skilt med, at jeg stemmer på Trump over på Burning Man? Altså vil det ikke blive set som... Nej, det vil man ikke. Nej, det, jeg har ikke set det i hvert fald. Jeg har set nogen tage pis på det, som en deres radical self-expression, whatever, og hvilket var super underholdende. Men nej, det er rigtig, altså jeg vil sige center og så lidt left. Ja. Eller lidt venstre. Det vil jeg sige, men jeg vil sige sådan hippie-miljøet, altså virkelig hippie-hippier, hvis man kan definere ud fra en 60'er-bevægelse, det vil jeg sige, at der er andre, hvad kan man sige, arrangementstyper, som passer lidt bedre til dem. Ja. Fordi det her god eksempel på det europæiske bøn, det er, at der var en, der synes, at det hele er blevet lidt for vegansk og lidt for hippie, så han har lavet simpelthen en macho-camp, hvor han serverede røde bøffer hver aften til folk. Så kunne folk komme ned og få røde bøffer ved ham, fordi han synes, at det var blevet noget pjat. Og det er der plads til. Mm. Og det er det, jeg mener med, at det er ikke miljøet, du kan være i, hvis du er for, politisk korrekt, nødvendigvis. Mm. Altså, så bliver det hårdt for dig. Med det sagt, så er der selvfølgelig nogle grænser. Altså, der er du... kører radical inclusion, så hvis du render rundt og siger racistiske ting hele tiden, så er det måske ikke dit space. Mm. Det oplærer du nok. Ja. Også fordi, man kan jo sige, alle er jo velkomne. Men hvis du render rundt og siger en masse ting, som egentlig bare gør, at der ingen, der gider at snakke med dig, så er det måske ikke så fedt at være der. Ja. Nej, men jeg synes, det er spændende det der med, sådan, at man kan altså bare indlede en hver samtale på Burning Man med, ja, jeg stemmer på Trump. Altså hvis nu jeg tog det over. Og så, altså sådan, jeg tror, det vil ikke give noget mærkelig stemning, hvis jeg giver rundt og sætter. Altså Trump er meget ekstrem. Ja. Altså igen, også nu ser du Nye Borgerlige før, det er meget ekstremt. Ja, ja. Men hvis der er mange, der har stemt på ham. Ja, ja, bestemt. Men hvis nu sagde Lars Løkke i stedet der er bestemt af folk, der kunne finde på at stemme på Lars Løkke. Og også, altså jeg sad med en fra min camp, en 76-årig herre, som er ranchejer i Sacramento. Og lad os bare sige, han ligger meget på den republikanske side, og meget den der libertarian side. Okay. Så altså, hvis det var Ted Cruz, vi snakker om, eller hvis det var, en af de andre kandidater. En af de andre kandidater, og sikkert også Bush, jamen, så ville vi have en samtale, hvor vi ikke var enige om særlig mange ting. Okay. Jamen, det var bare min fordom, det her med, at det kommer til at lukke sig om sig selv. Men Trump er for ekstrem eksempel, come on. Nå, jamen altså, han er jo præsident, han er jo siddende præsident. Fordi jeg tænker bare sådan, også fordi når man ser billeder fra det og sådan noget, altså, der er jo ikke nogen, der kommer i et par jakkesætsbukser og en blå skjorte. Altså, folk har jo noget sådan spraglet tøj på, og ja, altså ser jo vilde ud alle sammen. Så det er bare min fordom, og sikkert manges fordom om sådan noget, hvor man ikke selv har været til. Det er jo, at det kommer til at lukke sig om sig selv, og det ligesom kommer til at, du ved, sådan, ja. Men det er ikke din opfattelse. Altså, det, som jeg sagde, der er jo bestemt segment, det vil være uanset, hvad man går til, ikke? Der er også bestemt segmenter, så på Roskilde. Altså, sådan er det jo bare. Ja. Sjov med jakkesæt. Der er faktisk nogen, der har en kæmpe stor jakkesæt-camp. Og render rundt og leger corporate, som deres radical self-expression. Og vi skal også lige huske, at der er rigtig mange San Francisco dudes, altså sådan nogle techies fra Google og fra andre steder, som tager derud. Ja. Og ja, det er... Altså, du har været på Burning Man, og altså, du er begyndt at komme på de her europæiske burns for, hvad er det, 3-4 år siden? Mm-hmm. Og nu har du været på Burning Man for første gang, og du taler jo rigtig varmt for det. Altså, vi har talt i 46 minutter nu. Ja. Du vil gerne gå med på, at det lyder lidt som en sekt, men det er i hvert fald en god sekt, hvis det endelig er en sekt. Altså igen, det er med et smil på læben. Ja, med et smil på læben. Ja. Ja, men jeg tænker bare på sådan, har du overvejet det her med, nu har du været en del af det i 4 år, og ligesom har fundet ud af, at det her det er fuldstændig genial måde at ligesom bruge sin ferie på, i stedet for at bare være sådan passiv forbruger og gå og brokke sig hele tiden. Har du overvejet, om der kan komme et tidspunkt i dit liv, hvor du ligesom, altså hvor det ligesom stopper med at give mening, fordi det gør det vel, sådan, hvis man kommer, fordi de andre, jeg kender, der også en del af det her, man føler sig meget dedikeret til det. Mm. Altså sådan, har du overvejet det her med, om du på et tidspunkt måske, altså nu har jeg fået det ud af det, nu har jeg lyst til at være sådan lidt total stiv type, der bare går til cocktailparties i København, og altså sådan, hvor du har du overvejet, om du kunne få lyst til det, bare bryde ud af det der på et tidspunkt, og så bare gå i en helt anden kultur? Tja, altså, nu tager jeg selv til de her cocktailparties i forvejen, så der er måske ikke så meget at komme efter der. Jamen altså bestemt, altså hvis, jeg tror mit engagement i det vil skifte rigtig meget, altså baseret på min livssituation, altså hvis man går ind og får børn for eksempel, så tror jeg også, at der er ligesom været noget andet fokus i nogle år, ikke? Og så er der jo så andre, jeg kan se, der har børn, som stadigvæk prioriterer det. Altså, der er jo ikke noget, der er sikkert. Altså jeg mener at kunne garantere, at jeg altid vil kunne identificere mig med de her værdier, men de er, hvis man går ind og læser om det, det er virkelig, virkelig bredt. Altså det er super, super bredt. Og hver eneste ting betyder noget forskelligt for folk. Og det gør også, at man kan have sådan en stor mangfoldighed af mennesker, hvilket jeg synes er fedt. Men nej, altså, jeg vil aldrig nogensinde stå og sige, at jeg vil være bønder for evigt, som man kalder det. Altså, hvad er det for noget? Altså, det tror jeg ikke. Det er slet ikke en del af min DNA at kunne sige sådan noget. Ja. Men jeg synes, det er inspirerende, og så længe jeg synes, det er inspirerende, så er det jo der, jeg er. Ja. Jeg kender også andre, der har været til det. Nogen, der måske... hvor jeg ikke lige har tænkt om dem, at det lige var det, de skulle til, eller det er jo svært at gå og gætte på sådan noget, men hvor de fleste af dem, jeg har talt med, der har været til det, så de europæiske burns, som man siger, altså siger samstemmigt, at ja, det har sgu... Det skulle ændre mit perspektiv. Altså, det lyder lidt som et ayahuasca-trip. Altså, du ved, når man, der er jo nogen, der gør ude i junglen i Peru, så tager man et ayahuasca-trip, og så er man helt... så det kan jo være, man skulle... man skulle anbefale folk derude at prøve at tage til et burn. Jeg har kun været der en dag på det europæiske burn, hvilket er en måde at snyde på. Man skal jo være der en hel uge for at være en rigtig. Jeg nikker bare. Lærer nu. Vi når ikke mere. Du skal have tusind tak, for at du kom og fortalte om Burning Man. Sekten med et smil, som vi blev enige om at kalde den. Oh, nej. det var fedt at besøge dig. Ja, jamen lad os selv tak for. Storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone. And There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man til Radio 24/7.